Middernacht, het begin van dinsdag 22 november. City Duikers met het NOS-journaal. BNNVARA gaat met zo'n 100 medewerkers in gesprek over de werkomstandigheden op de werkvloer. De directeur van de omroep maakte in Nieuwsuur excuses voor de situatie bij De Wereld Draait Door. De Volkskrant schreef dat presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren over hun grenzen waren gegaan tegenover collega's. De NPO laat een onderzoek doen naar de werkomstandigheden bij DWDD. Op de Balkan zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Vooral het noordwesten van Albanië is zwaar getroffen. Grote gebieden landbouwgrond staan onder water en ook veel huizen zijn overstroomd. Bewoners worden geëvacueerd. Er viel gisteren op sommige plekken in een dagtijd 400 mm regen. Veel rivieren traden buiten hun oevers. Het Internationaal Atoomagentschap maakt zich op dit moment geen zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizhia, maar zegt wel dat de wereld ontsnapt is aan een ramp. Afgelopen weekend zijn er zo'n 12 explosies bij de centrale geweest. Daarbij raakte een koelvijver, een kabel naar een reactor en een brug naar een andere reactor beschadigd. De centrale is in Russische handen, maar staat op Oekraïns grondgebied. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van de explosies. Sportclubs, scholen en verenigingen krijgen extra steun, staat in de najaarsnota. Zwembaden die moeite hebben om de energierekening te betalen krijgen ruim 200 miljoen euro voor dit en volgend jaar. Voor sportverenigingen komt er een noodfonds van 6 miljoen euro. En voor zorginstellingen wordt 30 miljoen euro vrijgemaakt. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt met regen en het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen is het ook bewolkt, met dan vooral in het zuiden regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Op dag 2 van de oorlog in Oekraïne, op 25 februari van dat jaar, vertrekt mijn gast van vannacht naar de Hongaars-Oekraïnse grens om daar een jong gezin uit Kiev op te pikken. Hij, Jaap Scholte, schrijver van zowel fictie als non-fictie en eerder winnaar van de Libris Geschiedenisprijs, schrijft hierover in zijn nieuwste boek 3 zakken dameskleding, 2 cakes Kiev en een sniper. Hij vertelt hoe hij wacht aan die grens, wat hij ziet, wat hij denkt en hoe hij ze uiteindelijk treft, het gezin op de vlucht. Het boek stopt daar niet. Mijn gast van vannacht neemt ons de weken en maanden die volgen mee en laat zien hoe hij meer en meer betrokken raakt bij de oorlog. Gedetailleerd, meeslepend en af en toe, zoals dat is in oorlogen, de adem benemend. Eerder heeft mijn gast van vannacht aan een professor van de Kiev School of Economics gevraagd wat de kunstenaar te doen staat in tijden van oorlog. Hij antwoordde: documenteren, documenteren, documenteren. Wie het boek leest, begrijpt dat. Het moet gezien worden en vastgelegd. Jaap Scholte is geboren in 1963. Welkom. Uit je boek begrijp ik dat jij voor de oorlog, als het op telefoons aankwam, een Neandertaler was. En dat sinds de oorlog jij fanatiek op Telegram zit. Ja, ik ben echt obsessief. Met die oorlog ben ik helemaal afhankelijk van mijn telefoon geworden. Kan je ons vertellen wat het laatste nieuws is? Wat is het nou het laatste wat ik zag? Oh ja, dat Turkije wapens gaat leveren. En wat heb ik nog meer gehoord? Er was nog iets wat wel belangrijk was, maar dan ben ik het vergeten. Ik las vanochtend in de Volkskrant dat de Russen loopgraven aan het maken zijn in Oekraïne. Is dat iets wat jij dan al lang hebt gehoord? Of lees jij zoiets ook uit de krant? Hoe gaat dat op Telegram? Nee, op Telegram zit je echt heel erg in die oorlog. Dus je ziet heel veel. Ik ben eigenlijk vanaf die tweede dag van de oorlog, of de derde dag van de oorlog, ben ik door een stel Oekraïners in een beetje een ranzig hotel aan de grens tussen Hongarije en Oekraïne, hebben ze mij op allemaal van die Telegram-groepen geholpen. En vooral in die eerste dagen was dat volkomen ongefilterd. Je was echt gewoon op aan het front met soldaten en alles werd gepost. Nu worden al die groepen wel duidelijk door het Oekraïense ministerie van Defensie een beetje gekeken wat er gepubliceerd wordt. Wat zag je die eerste dagen? Ja, alles. Dode soldaten, maar je ook gewoon, en dat is dan denk ik wel met een kleine vertraging, maar soldaten die in een klein groepje door de struiken lopen en op een tank afgaan en die tank met een met zo'n raket beschieten. Een antitankwapen. Ja, zo'n antitankwapen. Maar dat je echt midden in de oorlog zit. Maar ook oude vrouwen die tanks tegenhielden. En ja, al die dappere daden van de Oekraïners. En daarom was ik ook eigenlijk al de eerste week was ik ervan overtuigd dat ze zouden gaan winnen. Terwijl iedereen mij voor gek verklaarde. Maar ik kan geen Russisch en geen Oekraïens. Dus ik kijk heel erg goed. En ik let heel erg op de body language. En je zag gewoon het zelfvertrouwen en de power die die Oekraïners uitstralen. En ja, het is gewoon geen keus voor hen om te verliezen. En daarom gaan ze winnen. Laten we, misschien is het voor onze luisteraar handig om te weten. Jij gaat naar de Hongaars-Oekraïense grens. Jij woont zelf in Hongarije. Het is niet dat je vanuit Nederland vertrok. Nee, ik woon al lang in Hongarije. Mijn vrouw is half Hongaars. En hoe lang is lang? Sinds 2003. Dus ja, bijna 20 jaar. En sinds de kinderen uit huis zijn, zijn we eigenlijk heel veel op platteland. In een dorpje in het zuiden van Hongarije. En daar moet je voorstellen, ben je echt 50 jaar terug in de tijd. En daardoor, in de zin van, daar komt de melkboer nog langs? Of? Ja, de mensen zijn gewoon helemaal zelfvoorzienend. Het zijn gewoon een soort Eskimo's. Ze kunnen gewoon alles. Ik voel me echt een soort klungel daar. Mannen kunnen een trekker repareren, ze kunnen auto repareren, ze kunnen mijn cv repareren, ze kunnen alles. En ze kunnen ook, ze weten ook wanneer je wat moet planten, je weet hoe je een varken slacht. Die kunnen gewoon voor alles zorgen. En bij ons zijn ze gewoon kruidenvrouwtjes lopen daar in het bos die de medicijnen uit het bos halen. Dus het is echt een hele andere wereld. En er is ook een hele sterke ruilhandel in het dorp. Dus iemand krijgt een stuk varken voor heel veel brandhout. En er wordt altijd gewisseld. Wat heb jij te ruilen dan? Ja, wij hadden karpervijvers, dus karpers. En maar het is niet dat jij zegt, ik kom je kachel repareren en dan krijg ik van jou een brood. Nee. En hoort het nou, ik heb wel veel oude hekken. Maar goed, die geven we gewoon weg aan de dorpelingen. Dus hoort het, en wij zitten ook niet echt, wij zijn natuurlijk ook een beetje vreemd in dat dorp. Ik bedoel, we zijn niet helemaal één met het dorp. Je bent natuurlijk, Hollander natuurlijk. Ja, ik kan me herinneren dat toen ik net in Hongarije kwam wonen, een paar dorpen verderop, daar was ik iets aan het onderzoeken, toen schreef ik voor de NRC. En toen was ik in het dorpscafé aan het vragen over een stel broers die iets slechts hadden gedaan. En dat waren nieuwkomers. En toen zei ik, god, waar zijn ze gekomen? Ja, 1963. Dus hoort het je moet je niet te veel pretenderen. En we hebben een plek in dat dorp, maar we zijn niet een van de dorpelingen natuurlijk. Ons huis wordt het kasteel genoemd. En wat betekent dat? Kasteel. Oh ja, oké. Ik heb hem bij mijn oude boerderij opgeknapt. Maar toch, het is toch het kasteel. Ja, ja. En jij besluit naar de grens te gaan om een gezin op te pikken. Wie waren die mensen? Ja, ik was wel heel erg aan het volgen, hoor, die hele oorlog. Ik was wel heel erg in betrokken. Ook wel door. Kan je ook zeggen, het is dichterbij, dus de Hongaren zijn sowieso er meer mee bezig? Ja, dat valt bij mij. Hoort het? Het is denk ik, ik was er erg mee in de weer. En de Hongaren niet. En dat komt ook wel in het Hongaarse nieuws, wordt het een beetje gedown. Het is allemaal een oorlog tussen Amerika en Rusland. En verder heeft niemand er iets mee te maken. Ga maar rustig slapen. Ja. En. Dus Dus de Hongaren zijn daar niet zo heel erg mee bezig. Hoewel ze wel fantastisch 300.000 vluchtelingen hebben opgevangen. En de meeste zijn doorgegaan. Dus de gewone mensen hebben wel enorm hun hart geopend voor de Oekraïners. Maar verder, het land is... Het valt me op dat Nederland... Ik ben heel trots op Nederland. Hoeveel Nederland doet en hoeveel het in Nederland in het nieuws is. Alles wat daar gebeurt. Vooral de Volkskrant ook echt geweldige dingen. En zitten er heel erg op. Dus wordt het... maar het komt ook wel doordat ik een boek heb geschreven... een tijd geleden, Kameraad Baron. En toen heb ik heel veel mensen geïnterviewd... die het slachtoffer zijn geweest van de Sovjet-terreur. Ik heb iets van 50 mensen geïnterviewd... en ook een heel aantal mensen die gemarteld zijn. En ik heb toen wel heel erg... Ik ben wel heel erg de Hongaren en Hongarije... en de mensen in Oost-Europa... Door het onderzoek voor dat boek ben ik mensen wel beter gaan begrijpen. Wat voor een enorme invloed dat heeft. En hoe zoiets ook doorgegeven wordt door generaties. En dus dat met dat die martelkamers weg zijn, is het nog niet afgelopen. De mensen zijn nog steeds angstiger. Wij in Nederland, we hebben geen idee hoe bevoorrecht we zijn. Hoe vrij te zijn van die angsten. Ja. En dus daardoor herkende ik al veel meer in alles wat Poetin zei en deed... in exact hoe die Sovjet-Unie in de meest gruwelijke Stalinistische jaren werkte. En dus de oorlog verbaasde jou niet? Nee, en ik kon me daardoor... Dus dat was één ding. Maar hoe ik uiteindelijk naar die grens ging, kwam omdat heel praktisch. Daardoor is ook... Eigenlijk ben ik helemaal die oorlog ingerold... doordat een nichtje van mij met een Oekraïner is. En zij belde mij op de 25e februari, 's morgens vroeg. En zei dat zijn broer met zijn gezin en de grootmoeder en een huisdier... en drie kleine jongetjes, of drie kleine kinderen, toen wist ik allemaal nog niet... het land uit wilde. Die waren toen 's morgens vroeg uit Kiev weggereden... en of ik wilde helpen. En ik had geen idee. Ik wist helemaal niks. Ik wist helemaal niet hoe het werkte... Dus ik heb nog hele brieven, uitnodigingsbrieven opgesteld... en die laten vertalen in het Hongaars en het Oekraïens. Want ik dacht, daarmee kan ik ze wel de grens over helpen. Maar het was in het begin, mannen mochten het land niet uit. Geen enkele man. Dus er kwamen ook toen ik ben toen op de 25e naar de grens gereden. En ik kwam er 's avonds laat aan, want ik ben via Boedapest gegaan... en daar nog dingen gedaan. En ik kwam iets voor middernacht aan bij Zahorn... Het is een van de twee grote grensovergangen. En dat is een beetje zo'n echt Oostblok. Een beetje sinistere, ouderwetse Sovjet-grensovergang. Felle lampen. Hele grote felle lampen en een enorme lap asfalt. En het was heel verlaten. En er liepen drie jongens over de vluchtstrook. En ik stopte en ik deed mijn raampje naar beneden. Die maakte een liftgebaar. Ik zei, wat willen jullie? Het waren jongens, die waren echt 19 of zo. Die hadden babyvet nog op de wangen. Zeiden, we willen naar huis, we willen tegen de Russen vechten. En toen besefte ik, echt jongens die echt net van school komen... die wilden gewoon gaan vechten. Dat er echt iets heel bijzonders aan de hand was. En ook die dagen bij de grens, want ik was eigenlijk een plek aan het zoeken... waar je douaniers kon omkopen of waar je illegaal de grens over kon. Dus dat was een mooie missie. Heb ik gevonden trouwens, die grensovergang. Waar je voor €300 de douaniers kon omkopen. Als man. Maar daardoor zag ik... Ik was drie hele dagen en vier nachten heet het bij de grens. Want het gezin liet even op zich wachten. Ja. Nou, dat heb ik later begrepen. Zij waren gewoon aan het zoeken waar ze het land uit konden. Dus ze hoorden op een gegeven moment dat in Moldavië... daar was een hele goede smokkelroute voor mannen. Want zij wilde dat de vader van het gezin ook de grens over zou komen. Ja, ja. En dus daarom zijn ze op een gegeven moment eerst weer naar Moldavië gekoerst. En toen, in de derde of vierde dag van de oorlog, is de wetgeving aangepast. Dat als je drie kleine kinderen had, dan mocht de vader mee. Wat een heel slimme... Want een moeder kan natuurlijk nooit drie kinderen, want je hebt maar twee handen, controleren. En toen mochten ze. Dus die eerste dagen zie je alleen maar vrouwen en kinderen de grens oversteken? Ja, heel veel vrouwen en kinderen. En ook wat zo heel onterecht is, bijna alleen maar grote auto's, BMW's en Porsche Cayennes. Dus ja, echt een Audi's. En vrouwen, ik heb beschreven in mijn boek, die eruit zien zoals mijn moeder 20 jaar geleden met haar bridgevriendinnen, weet je. Vers van de kapper, mooie jassen aan. Nagels gelakt. Maar maakt niet uit, het drama is natuurlijk net zo groot. Want die hebben ook de dag daarvoor of een paar uur daarvoor hun afscheid van hun man genomen. Niet wetend of ze die nog ooit terug zullen zien. Dus de drama's zijn even groot, alleen... Ik zag duidelijk, want ik ben later ook naar de Poolse grens gegaan. En later ben ik natuurlijk ook een paar keer het land ingegaan. Je zag wel dat ja, de rijkste mensen zijn wel het eerst het land uit. En later waren het hele andere vluchtelingen. Van iedereen. Ja. Ja, natuurlijk ook waar gebombardeerd werd. Dat bepaalde natuurlijk wel welke plekken mensen vluchten. Ik vertelde het mijn inleiding dat jij van een professor van de School of Economics te horen kreeg documenteren. Bij je eerdere boek kreeg jij te horen vergeet de details niet. En ik heb een detail gelezen dat jij vertelt over dat gezin dat jouw kant op komt. En die al 1,5 uur onderweg zijn en dan opeens denken, oh, we hebben de kip op het aanrecht laten liggen. En terugkeren om ja, die kip weg te gooien met het idee, ja, we willen niet over 2 weken terug thuiskomen en dan die bedorven kip zien. Ja. Want het is een detail, maar het is ook wel iets heel groots. Want die mensen dachten, we zijn zo weer thuis. Ja, maar ik denk dat de menselijke geest oneindig optimistisch is. Ik ben dat. Ik ben er elke keer heen gegaan. Ik kon me niet voorstellen dat ik een raket op mijn hoofd zou krijgen. Dus ja, dat is natuurlijk puur optimisme. En... ja, ze waren zelfs nog optimistischer, want ze wilden eerst ook, hebben ze erover gedacht om hun kat daar te laten en voor 3 dagen kattenvoer. Dus ze dachten dat ze na 3 dagen terug zouden zijn. Die kip, dat was natuurlijk, die hadden ze nog in de ijskast kunnen leggen, had je nog 1 week later terug kunnen komen. Maar het geeft vooral aan hoe krankzinnig de menselijk brein werkt. Dat je denkt, we komen terug. En ik heb het ook geschreven omdat in dat dorp in Hongarije waar wij zitten, mijn schoonvader heeft gevochten tegen de Russen in 1956 in de straten. En is gevlucht en is pas 50 jaar later of zo kon hij echt weer terug. En mijn schoonzusje daar is Russisch. En haar familie is in 1917 vertrokken. Ja, die dachten ook dat ze na 3 weken weer terug zouden gaan. Familie kon ook pas in 1990 voor het eerst terug. Dus die dingen kunnen vaak veel langer zijn. Daarom vond ik dat ook mooi met die kip. Ja. Maar zeg jij dan tegen ze van, joh, denk je niet dat het wat langer gaat duren allemaal? Ja, tuurlijk. En dat, ja, dat besef komt natuurlijk ook langzaam bij mensen. Maar ja, ik weet niet hoe dat werkt wanneer je vlucht. Ik denk dat je het allemaal niet kan overzien. Ik denk ook Jeva, die vrouw van het gezin die kwamen, die had dan allemaal kleren uit de kast gepakt. Maar dat waren dan alleen maar t-shirts voor haar oudste zoon. Terwijl het gewoon midden in de winter was. En geen warme kleren. En het is gewoon stress. Ze zei, ja, hoe kan ik zo stom zijn geweest? Ze had alleen maar onderbroeken voor die oudste zoon. En verder alleen maar t-shirts voor iedereen. En ja, ik denk dat... En ik merkte het ook toen zij bij ons waren. Ze zaten altijd buiten onder de veranda. Bij een vuurkorf. Koude rode wijn te drinken. Dat was heel gezellig. Maar ze waren de hele tijd op hun telefoon bezig. En echt, ja, ik denk dat je gewoon manisch wordt. Ik denk dat de staat is waarin je bent als zoiets gebeurt. En dat die hersenen helemaal op hol slaan van wat ga ik doen? En dat zag ik heel erg toen zij bij ons waren. Dat ze waren zo druk en ze praten zoveel. En ja, ze waren gewoon manisch. Mag ik zeggen dat jouw hersenen misschien ook een beetje op hol zijn geslagen? Want je kan ook denken, ik heb dit gezin gehaald. En ik zorg nu voor ze, ik zorg dat ze ergens terechtkomen en dat is het. Want jij ging door. Jij ging naar dat land toe, jij ging nog meer doen. Wat was dat in jou? Ja, nou, ik denk dat enerzijds die vluchtelingen. Dat heeft, want ik heb nooit eerder, ik ben niet een of andere Samaritaan die zich altijd opwerpt voor iedereen. Dat heeft echt hele diepe indruk op mij gemaakt. Die mensen, niet zozeer die dames in de Porsche Cayennes, maar wel die lopend in de vrieskou die grens overkwamen. Met een plastic tasje en helemaal murm en scheef getrokken van de kou. Maar dat maakte heel erg indruk op mij. Maar ik zag daar ook al direct dat er heel veel organisaties waren die de vluchtelingen opvingen. En ik dacht, ja, dit is alleen maar een symptoom. En ik zag ook in de pers die eerste week of weken ging alles alleen maar over de vluchtelingen. Dus ik dacht, ja, dat is niet de kern van het probleem. De kern van het probleem ligt daar, dat gewoon die Russen met grof geweld zijn binnengevallen. En toen dacht ik, je moet de mensen daar gaan helpen. En toen kreeg ik in de tweede week of zo kreeg ik een lijst van een uiteindelijk van een werd mij gezegd, maar ik kreeg hem via Dima, een jongen met wie ik contact had in Kiev. Hij zei dat het van een student medicijnen kwam. Ik weet niet of dat waar is. Want ik heb later gezien dat andere mensen over dezelfde lijst hadden. Dus hoort het. Maar met wat ze nodig hadden om levens te redden. En dat waren heel veel, zeg maar, medische dingen. Dus trauma packs en tourniquets en allerlei dingen. Maar ook semi-militaire dingen. Dus nachtkijkers en drones en helmen en body armor en al dat soort dingen. En wat denk je dan als je zo'n lijst krijgt? Dat ga ik even regelen. Dat dacht ik, ja. Ik dacht, dat ga ik doen. Omdat ik zo van overtuigd was dat je mensen daar moest helpen. En omdat ik op Telegram de hele tijd zag hoe ongelooflijk dapper die mensen waren. En ook nog hoe dapper Zelensky daarbij was. Maar ook vooral gewoon al die mensen in dat land. En ik dacht, ja, Poetin moet niet winnen. Dus ik dacht, ga proberen te helpen. Het is een druppel op een gloeiende plaat. En toen ben ik geprobeerd die spullen te krijgen. En dat ging heel moeilijk. In Nederland is helemaal niks. Dus als hier oorlog uitbreekt, dan is het echt heel verkeerd. We hebben geen enkel verbandje. En toen ben ik geld gaan inzamelen. En toen ben ik het gaan kopen. Dus ik heb eigenlijk naast mijn... Ik ben fundraiser geworden. En ik ben daarna ook een soort handelaar in spullen. Ik ben eerst op internet gaan zoeken. Maar, hoe weet je dan wat je moet kopen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik ben gewoon eerst. Ik dacht, ik ga eerst trauma packs zoeken. Ja, die kan je gewoon vinden op internet. Maar toen bleek, je kan die gewoon via Amazon kan die kopen. Maar die zouden dan pas in mei worden geleverd. Dus dat was veel te laat. En toen, ik heb een vriend die in oude helikopters handelt. En in Amerika. Dus die zit altijd met Griekse generaals om tafel. En die is mij gaan helpen. Dus toen zijn we helmen van het Italiaanse leger gaan kopen. En allerlei dingen. Ja, het was één groot avontuur eigenlijk. En toen we spullen hadden gekocht, toen kreeg ik het probleem hoe ik het naar de juiste plek kreeg aan het front. En dat heb ik weer via Dima. Ben ik met jongens in Polen terecht. Bij jongens in Polen terecht gekomen. Oekraïners. En toen ben ik die op gaan zoeken. En dat was weer. Ja, dat leidde weer tot allerlei. Dus ik ben van het ene in het andere gerold. Maar ik had wel een heel sterk idee dat ik daar moest helpen. En ik ben heel activistisch geworden op mijn oude dag. Beter later nooit, misschien wel. Je komt bij de Poolse grens ook een sniper tegen. Voor het eerst. Neil, althans. Je noemt hem Neil. Ja, hij heet anders, maar ik noem hem Neil. Dat begrijp ik. En het was een Amerikaan. Ja. Die, dat is next level helpen, zullen we bijna maar zeggen. Die dag ben ik inderdaad ook de grens overgegaan. En met een vluchtelingenorganisatie om de vluchtelingen aan de andere kant van de grens te helpen. Ja, snoep uitdelen en chocola. Ja, dat is de laatste zin. De een die gaat surprise-eieren uitdelen en de andere gaat gewoon tegen de Russen vechten. Dus ik voelde me naast deze man wel een beetje een schertsfiguur. Maar ja, dat is een man, heel gelovig, uit Alabama. Die, toen hij zag dat dat ziekenhuis in Mariupol werd gebombardeerd, dat hij zei, ja, ik moet daar wat gaan doen. Daarom ben ik op mijn 18e bij de mariniers gegaan. Met Marine Corps. Om het kwaad te bestrijden. De Amerikanen hebben dat nog. Zo'n soort ouderwetse strijdersmentaliteit. En toen hij dit zo, hij is in Irak geweest en in Afghanistan. En hij is zijn carrière begonnen in Japan. Hij is twee keer met een Japanse vrouw getrouwd. Ik trouwens morgen dan even tussendoor ben ik bij de Bali. En dan komt hij live ga ik hem interviewen. Met een videoverbinding. Maar hij had een heel rustig pratende man. Heel diepgelovig dus. En zei al, wanneer de kinderen en vrouwen worden aangevallen, zwangere vrouwen, dan ben daarvoor opgeleid om het kwaad te bestrijden. Dat moet ik doen. En toen heeft hij een discussie met zijn echtgenote gehad. En toen mocht hij uiteindelijk voor 3 maanden gaan. En het toeval wilde dat ik net tegelijk met hem over de Pools-Oekraïnse grens ging, lopend. En daar heb ik hem ontmoet. En toen heb ik hem aangesproken. Hij had een winkelkarretje bij zich met 2 grote rugzakken erin en een kogelvrij vest aan. Waardoor ik natuurlijk wel kon begrijpen wat voor iemand dit was. En toen zijn we eigenlijk gaan whatsappen. En ik was een soort biechtvader voor hem. Dus eigenlijk alles wat hij niet aan zijn vrouw en kinderen kon vertellen, dat vertelde hij aan mij. Begreep jij hem? Ja. Ja. Ja, de uiterste consequentie van oorlog is natuurlijk gewoon dat je mensen doodmaakt. En dat is ook wel bijzonder, hoor, want ik heb heel veel mensen gesproken in Oekraïne. Want ik ben ook met een nichtje bezig een documentaire te maken over de rol van kunst in oorlog. En heel veel mensen zeggen dat, want bij iedereen is natuurlijk, elke mens heeft een aantal keuzes te maken. Blijf ik of vlucht ik? Vecht ik of schuil ik? Ja, en wanneer ik blijf, ga ik bij het leger of ga ik niet bij het leger? En sommige kunstenaars hebben inderdaad gewoon die keuze gemaakt. Ik ga bij het leger. Maar een aantal mensen die wij spraken, die zeiden ook, ik ben zelf niet bang om te sterven, maar ik ben nog niet klaar om anderen dood te maken. En zo bazaal is het natuurlijk. Ook een ontzettende bijzondere man, filosoof, schrijver. Hoe oud is hij? 30. Die inderdaad toen op 4 maart, toen vielen de Russen die kerncentrale bij Zaporizhia aan. Toen zei hij, ja, toen heb ik besloten dat ik gewoon in het leger ging. Omdat wanneer er zo'n waanzin is, dat gewoon het gevaar bestaat dat een deel van Europa dadelijk niet meer leefbaar is, kan ik niet op de bank blijven zitten en alleen maar vrijwilligerswerk doen. Ik moet gewoon in het leger gaan. En hij is Vlad, een jongen met wie ik dus ook veel gesproken heb. Hij was in het begin, moest hij sabotagesgroepen onderscheppen. Tussen Irpin en Kiev. En zo'n Neil, jij gaat hem op een gegeven moment halen. Althans, je bent diep de Oekraïne in. En je neemt hem mee terug. Ja. Wat voor verhalen vertelt hij jou dan? Ja, nou ja, voor een schrijver is het natuurlijk, ja. Een goudmijn? Ja, ja, tuurlijk. Hij was daar, als ik het goed begrijp, om generaals af te schieten. Nou, generaals van het Russische leger. Ja, nou, hij heeft, hoe het gaat, hij is zich aangesloten bij het Vreemdelingenlegioen. En ik schrijf dat het 6.000 man groot is. Ik weet niet werkelijk hoe groot het is. Sommige mensen zeggen dat het 40.000 man zijn. Maar ik heb gewoon de laagste schatting aangehouden. Maar En dat Vreemdelingenlegioen bestaat al sinds 2014. Dus ze weten al wel een beetje hoe het kaf van het koren te scheiden. Maar hij is met mij samen de grens overgegaan. Maar het duurde langer voordat hij overal doorheen was. Want mensen worden natuurlijk gescreend. En toen is hij opgehaald. Hij moest de bus nemen naar Lviv. En daar werd hij opgehaald. En toen de volgende dag werd hij meegenomen naar een veld buiten Lviv. Waar ze trainen. En daar moest hij op iets schieten. Want hij had gezegd dat hij een marksman was bij de US Marines. Dus een scherpschutter. En dat is weer wat anders. Ja, al die dingen wist ik ook niet. Want ik ben nooit. Het is anders dan een sniper. Ja, het is wat anders dan een sniper. Want sniper, die hebben dus heel veel opleiding in hoe ze moeten camoufleren. Die snipers zien er echt fantastisch uit. Als een soort boselfjes. Met van die hele mooie. Helemaal zo met takken. Helemaal. Die zijn echt fantastisch gecamoufleerd. Maar hij is een jager, dus hij wist ook goed hoe door een bos te bewegen en hoe je jezelf onzichtbaar maakt. Maar hij vertelde gewoon. We hebben heel veel in de auto gezeten, heel veel gereden. We hebben ongeveer een dag of vijf samen rondgereden. En ja, hij vertelde gewoon heel rustig. Hij vertelt alles heel rustig. En, maar hij heeft inderdaad. In het begin toen bleek dat hij heel goed kon. Op 600 meter heel goed ook een doel kon raken. Toen werd hem gevraagd of hij wel eens mensen had gedood. En of hij bereid was dat nu ook weer te doen. En toen zei hij: is het een Rus? Ja, het is een Rus. Hij zei: dat wil ik zeker doen. En toen is hij uit Lviv. Met een oude helikopter gevlogen. Hij wist niet waarheen die ging. Samen met een jonge Oekraïense marinier. Dat was naar Mariupol. Maar hij wist op dat moment niet dat het daar was. En daar met een oude Nissan-truck, busje. Nog wat verder gereden. En afgezet ergens. En moesten ze nog 2,5 uur lopen. En die marinier, die Oekraïner, die wist waar ze heen moesten. En ze kwamen in het. Ja, ze gingen dus door bossen en velden. Ik kwam bij een heel groot kamp van de Russen. En daar hebben ze zich op 600 meter afstand in de bos. Gaan ze 20 meter het bos in, ingegraven. En met de kijkers kijken. En ze hadden 3 foto's mee van die generaal of kolonel die uitgeschakeld moest worden. En hij was van overtuigd dat er dan een heel aantal teams worden uitgezet. Om gewoon te zoeken naar de generaals en officieren in die omgeving. En hebben ze 48 uur blijven. Mogen ze daar maximaal blijven. En ze hebben ze hebben 3 plekken waar ze kunnen worden opgepikt, afgesproken. Dus de Alpha, Beta, weet ik wat. Die hebben codes. Dus ook als hun radio wordt onderschept, weet niemand waar die plek is. En dan wachten of die man tevoorschijn komt. En die kwam tevoorschijn. En, maar hij vertelde ook, hij heeft ook later. Heeft hij ook heel veel Oekraïense soldaten getraind aan het front. En daar heeft hij heel veel over verteld. En hij is dus heel veel aan het front geweest. Want wat hij zei is dat de Oekraïners heel goed kunnen verdedigen, maar dat ze minder goed wisten hoe aan te vallen. En daar heeft hij heel veel in getraind, hoe je dat doet. Ja. Maar hij zei dat het in die loopgraven. Dus hij zat toen ook al in loopgraven. Dus ik wist al de hele tijd van loopgraven. Maar hij vertelde fantastische dingen. Dat wordt elke eenheid heeft een kat. En dat is om ratten en muizen te vangen. Maar het gaat niet om die muizen en ratten. Het gaat als ergens muizen en ratten zijn, dan komen de slangen. Je hebt de steppenadder daar. En je wilt niet die in je slaapzak hebben. En dus elke eenheid heeft een kat of meerdere katten die ze heel goed verzorgen. Want die zijn heel belangrijk om de loopgraven en de schuilhutten schoon te houden. En hij vertelde dat ze heel ingenieus zijn. Dus dat die ook, dan zitten er hele diepe plekken waar je kan schuilen. En dan hebben ze hele opvangdingen om het regenwater op te vangen. En dat stroomt allemaal naar één plek. En dan hebben ze heel veel water beneden, heel diep onder de grond. Maar dat is heel. Die dingen zijn heel goed gebouwd. Maar het is natuurlijk wel als het regent een grote modderzooi. En ja, een zwaar leven. Het enige is dat als de soldaten op hun plek worden eigenlijk altijd door de vrouwtjes uit de dorpen gewoon als hun zonen geadopteerd. Dus die verzorgen ze. Ja, die verzorgen hen. Dus ze krijgen ongelooflijk lekker eten de hele tijd. Dus die vrouwtjes komen de hele tijd eten brengen. Voor wie pas later de radio heeft kunnen aanzetten, vannacht zit Jaap Scholten naast mij. Jaap schreef 3 zakken dameskleding, 2 keks Kiev en een sniper. Een boek waarin hij gebeurtenissen optekent vanaf het moment dat de Russen Oekraïne binnenvallen. Waarom moet Oekraïne de oorlog winnen? Nou, omdat ik ervan overtuigd ben dat Poetin en de mensen om hem heen anders doorgaan naar Moldavië en de Baltische Staten. En dat we dan echt een oorlog tussen de NAVO en Rusland krijgen. En je moet het stoppen. Het is van een geweld. Ik heb maar 1 voorbeeld opgeschreven in het boek over. Maar goed, iedereen die de krant leest weet nu dat overal waar die Russen komen, het is terreur. Zo misdadig. Het is zo'n terreur. En het is ook hoe dat hele land werkt. En ik denk... Je beschrijft dat... misschien mag ik het even voorlezen. Over Poetin. Hij is opgeleid door de KGB. Hij heeft zich vanaf het begin van zijn carrière omringd met KGB-vrienden. Hij is KGB. Sommige mensen hebben daar misschien romantische associaties bij van langbenige vrouwen in nerdjassen. Maar de werkelijkheid is obscener. Het draait bij de FSB vooral om psychologische oorlogsvoering, intimidatie, chantage, moord, marteling en terreur. Ja. Dus niets ontziend. Ja, totaal. Ik denk dat elke willekeurige maffia steekt rooskleurig af bij de FSB. Omdat bij de iedere criminele organisatie heeft nog een soort ethiek of regels. Dat je geen kinderen of vrouwen vermoordt of zoiets. Maar de FSB, er zijn geen regels. Het is totaal zonder regels. Het doel heiligt alle middelen. En daarom is het ook eng. Het is een enge tegenstander. Ja, en je schrijft ook, het zijn er heel veel. Er zijn heel veel Russen. Er is zelfs een uitdrukking in het Hongaars dat zoveel als Russen... Ja, zoveel als Russen wil zeggen dat iets van iets heel veel zijn. En dat het gewoon een eindeloze voorraad is. En dat is natuurlijk ook nu... Ja, dat was het andere wat ik vandaag las. Dat in januari waarschijnlijk de volgende mobilisatiegolf komt in Rusland. Maar dat... En dat daarom ook nu opeens... Want je ziet nu op Telegram allemaal filmpjes over soldaten die niet geluisterd hebben, met veel geweld in auto's worden gegooid. En dus het wordt nu al opgezet dat je ziet dat je heel streng gestraft wordt als je niet in het leger gaat. Maar alles, over alles is nagedacht. Alles, het is gewoon een totale, ja, de totale terreur is het. En ik wil daar niet in leven. En ik denk dat wij het geluk hebben dat we nu die krankzinnig dappere Oekraïners hebben, die gewoon zijn opgestaan en willen vechten. En daarom denk ik dat je die mensen echt op elke manier die je maar kan, moet helpen. En ja, dus daar ben ik van overtuigd. En het is de... Maar doen wij als internationale gemeenschap daar genoeg aan? Nou, ik vind dat Nederland gelukkig tot nu toe veel doet. En voor mij is daar mijn boek ook wel belangrijk, omdat ik... Je ziet gewoon dat na 6 maanden vaak de belangstelling voor een oorlog afneemt. Dan weten we het allemaal wel. En is dat nu ook zo? Nou, nu denk ik. Ik denk vooral door het succes van de Oekraïners, dat daardoor nu wel weer iedereen het mooi vindt. Het is nu heel veel in het nieuws. Dat is fantastisch. Maar ik denk dat er nu zoveel loopgraven gemaakt worden, dat er dadelijk weer 300.000 man worden opgeroepen. En ook dat er meerdere... Ja, ik ben totaal geen militair, dus ik heb gewoon boerenverstand. Maar ik denk ook dat er zo verschillende van die linies achter elkaar zijn. Ja, het lijkt me totaal logisch. Je stopt gewoon al die gemobiliseerde mannen in die eerste loopgraven. Daarachter doe je wat mensen van Wagner en wat elite troepen, zodat die andere kerels nooit weg kunnen. En als die eerste, na heel veel doden, die eerste loopgraaf is genomen, dan gaan die Wagner-mensen één linie weer naar achter. En dan stop je die tweede linie weer vol met kanonnenvoer. Kanonnenvoer. En dat is hoe het gaat. En dat houdt de Oekraïners enorm op. Maar goed, ik ben nog steeds heel optimistisch. Wat Neil de hele tijd heeft gezegd, in mei al. Hij heeft gezegd, in de winter valt het Russische leger volledig uit elkaar. Ze hebben zomeruniformen, ze hebben geen schoenen, ze hebben waardeloze spullen. Hij zegt, dat hele leger valt uit elkaar. Daar richt ik al mijn hoop op. Ja. En je schrijft, en je zei het net ook al even, met Oekraïners kun je de oorlog winnen. Het zijn harde mensen? Ja. Of stoere mensen? Ongelooflijk stoer. En ik denk hoe zijn ook, ze zo geworden? Nou ja, goed, het zijn natuurlijk mensen uit de Sovjet-Unie. En dat is natuurlijk een traditie die veel stoerder is. En dat is ook in heel Oost-Europa, is in Hongarije ook zo. Kijk, wij in het Westen, wat heel humaan is, wij omarmen heel erg de zwakte. Dus wij hebben heel erg focus op alles wat zwak is. Dus daarom zijn wij ook in die eerste maand van de oorlog alleen maar met de vluchtelingen in de weer. Terwijl in het oosten is heel meer een focus op sterkte. Dus ook daar, iedereen wil graag laten zien dat je sterk bent. Dat is wat je toont. Hier in het westen, ja, is het juist knap als je je zwakte toont. En dat is denk ik een heel groot verschil. En verder zijn die mensen veel meer afgehard. En wat ik al in het begin vertelde over ons dorp, waar iedereen alles eigenlijk kan en iedereen voor zichzelf kan zorgen. Het komt ook doordat in de Sovjet-Unie, maar ook daarna wel, de staat is eigenlijk je vijand. Dus je kan nooit op de staat vertrouwen. Dus je moet altijd op jezelf vertrouwen. Je moet altijd zorgen dat je zelf met je familie voor alles kan zorgen. Dus ook in Hongarije, iedereen die heeft een groentetuintje met uien en aardappels en tomaten en een paar vruchtenbomen. Dus, en iedereen maakt alles in. Ja, in Hongarije, ik denk in ons dorp. Kijk, wat in april hoorde ik al via een Engelse generaal dat de Russen die internetkabels die van Amerika naar Europa liggen, dat daar al de hele tijd Russische activiteit is. Dus je kan heel goed verwachten dat er misschien een moment komt dat het hele internet uitvalt. Dat is in West-Europa is dat echt wel een groot probleem. Dan houdt het heel snel op. Ja, want dan kunnen we geen geld meer pinnen. We kunnen niet afrekenen bij Albert Heijn. Het wordt niet meer bevoorraad. Dus het wordt vrij gauw een chaos. Ja, want we planten ook niet zelf tomaten, dus we hebben dan niet. Nou, in ons dorp, ja, behalve dat de mensen geen voetbal en geen porno meer kunnen kijken, is er niks aan de hand. Dus hoort het ik denk, mensen merken het niet eens. Dus het is een De mensen zijn veel sterker. En ook wat ik in de Oekraïne heel erg zag, is dat wat zoveel mensen, jonge mensen ook tegen mij zeiden, ik ben niet bang om te sterven. Er is zo'n kracht. En dat werkt heel aanstekelijk. Het werkt gewoon heel aanstekelijk. Als iedereen sterk is en iedereen zegt, we zijn sterk, dan wil jij dat ook zijn. En ik vind het ook, dat voorbeeld, dat noem ik ook in het boek. Het viel mij op, omdat ik natuurlijk in het buitenland woon, dan vallen me dingen op die in Nederland veranderen. Ik kan me denken, ik denk dat dat in 2015 was of 2014. Dat opeens iedereen zei, daarvoor was dat nooit zo, een fijne dag. Een fijne dag gewenst. Ik vind het nog steeds idioot. Het is echt zo'n uit Amerika overgewaaid iets. En, maar dat is, wat is, het is niet sympathiek? Nee, maar dat is het verschil. De Oekraïners zeggen tegen elkaar Slava Oekraïne. En dan antwoord je Slava Heroïm. Dat is dus glorie aan de Oekraïne. En dan antwoord je glorie aan de helden. Maar het impliceert al dat jij eigenlijk een van die helden wil zijn. Dus het roept op tot heldendom. Terwijl wij, ons hoogste goed is een fijne dag. En maar dat is ook heel mooi. Dat is natuurlijk, maar het is wel ons geluk dat we dat hebben. Maar bij ons is dus alles op is eigenlijk op consensus en gezapigheid gericht. Nou, een hele fijne dag, dat is dan echt de top. En dat is het grote verschil. En zijn wij niet bereid tot offers? Nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat Want we als zijn het moet wel. Gezegend met lange vrede. Waardoor je inderdaad bijna kan denken, nou ja, we zijn ook wel gewoon watjes met onze fijne dag. Maar dat zegt niks over hoe mensen zullen reageren als het hier daadwerkelijk oorlog wordt. Ja, we hebben niet genoeg tourniquettes en andersoortig verband. Nee. Maar kan je van tevoren iets zeggen over de mentaliteit van een heel volk? Nee, ik weet niet. Maar ik denk wel dat het bij ons onder een dikkere laag weggestopt is. Maar in ieder geval de Oekraïners, daar ligt het heel dicht aan het oppervlakte. En ik heb het idee ook, eigenlijk door die oorlog, dat ze nog sterker zijn geworden en nog meer vechtlust is losgekomen. Dus het kan best zijn dat bij Nederlanders ook net zo hard loskomt. En kijk, wat wel is gebleken, het idee van wat Poetin altijd zei, dat de decadente Westen wat allerlei krankzinnige ideeën nastreeft. In het oosten, daar weten we nog wat de echte waardes zijn. Dat is gebleken ook eigenlijk in deze oorlog, dat het Westen enorm heeft gereageerd. En dat is denk ik heel belangrijk, dat die eenheid wordt bewaard en dat het Westen ook sterk blijft. En dat we niet gaan jammeren als alles te duur wordt. Wat natuurlijk wel heel beroerd is voor heel veel mensen. Ja. Zijn wij hier in het Westen te snel bereid om een compromis te sluiten? In plaats van, want de Russen en de Oekraïne, die zijn harder. Die gaan niet. Er wordt daar niet onderhandeld. Ja. Nou, door het. Eerder een compromis. Ik denk wel dat de Russen iedere. Ik denk dat het hele harde onderhandelaars zijn. Dus ik denk niet dat je te snel moet toegeven in de onderhandeling. Ik denk dat je er heel hard in moet gaan. Met gestrekt been, zeg maar. Hoort het? Maar. Ik heb. Of met Ravenna, met mijn nichtje daar in Oekraïne, hebben we ook Jamelenko. Hoe heet hij nou? De voornaam ben ik vergeten. Een filosoof geïnterviewd. Fantastische man. En die. Hij zei echt de meest prachtige uitspraak had hij. Maar een van de dingen die hij zei was. Dat eigenlijk de Europese cultuur op twee pilaren is gebaseerd. Eén is het bourgeois-idee. Dat door handel te drijven en door allemaal samen te werken, eigenlijk het heel erg het idee van de Europese Unie, dat het leven voor iedereen beter wordt en het steeds mooier wordt. En daardoor worden we allemaal heel gelukkig. En heel. Geen reden tot oorlog. Geen reden tot oorlog. En daarmee voorkomen we de oorlog. En het is heel erg de consumptiemens eigenlijk. En de andere idee, pilaar waar Europa op gebouwd is, is eigenlijk de oude Grieken en het strijdersideaal. Dat door jouw vijand te verslaan, zal je het geluk bereiken. En dat eigenlijk dat idee dat je nog strijdt en dat je bereid bent te strijden en je vijand wil verslaan, dat die Oekraïners daar eigenlijk weer het voorbeeld in hebben gegeven, dat dat ook een mogelijkheid is. En ik denk dat dat iets is wat waar we eigenlijk allemaal heel erg dankbaar voor moeten zijn, dat ze dat hebben getoond. En dat ik heb ook het idee, ook hoe heet nou die mevrouw van der Leyen van de Europese Unie, als je daar in een geel-blauwe pakje naar door Kiev ziet stappen, dat ze eigenlijk heel opgetogen is over wat daar gebeurt. En ik denk dat we allemaal, we zijn ook allemaal een klein beetje verliefd geworden op Zelensky door de dapperheid wat zij tonen en waar hij natuurlijk het voorbeeld van is wat wij zien. Maar ik heb het met zo ontzettend veel mensen gezien. En ja, voel je die dapperheid als je in Oekraïne bent? Is het totaal. Want wat is iedereen, de sfeer? Want ik kan me voorstellen dat er ook wanhoop is en angst. Nee, tuurlijk. En ook, er zijn natuurlijk ook in de Oekraïne 10 miljoen vluchtelingen. Hè? Dus er zijn heel veel mensen in het eigen land op de vlucht. En ik heb het nooit meegemaakt hoe het is wanneer jij gebombardeerd wordt. Het moet verschrikkelijk zijn. En helemaal als er doden en gewonden om je heen vallen. Dus als jij uit Kharkiv komt of waar dan ook. Het moet gruwelijk zijn. Maar de mensen die ik tegenkwam. En ook gewoon al met ook al het luchtalarm en zo. En zo ongelooflijk stoïcijns. Hoe iedereen is over mijn alles. En hoe reageer jij op een luchtalarm? Nou, ja, ik heb heel snel de lokale folklore overgenomen. Dat je gewoon doorgaat met wat je aan het doen bent. En dus ik ben één keer in een hotel ben ik in een schuilkelder gegaan. Maar ook meer uit nieuwsgierigheid hoe die schuilkelder eruit zag. Maar dus het werkt heel aanstekelijk. Het was alleen zo dat je kon nergens meer eten als het luchtalarm afging. Dus dat was nadelig. Namen de koks ook pauze. Nee, dat is verplicht. Dan moeten alle restaurants mogen. Ja. Die mogen niet meer door. En wat in Kiev heel erg is, iedereen in kantoren en in winkels, alles moet dicht. Dus als het luchtalarm afgaat, dan gaat iedereen de straat op. Maar vooral in augustus toen het was heel lekker weer. Dan is het opeens heel druk op straat. En niemand gaat naar de schuilkelder. Dus het is opeens heel gezellig op straat. Even bijpraten. Het luchtalarm afgaat. En dan gaat na een tijd is het weer over. Dan gaat iedereen weer naar binnen. Dus. Duurt het niet te lang allemaal? De oorlog? Ja. Nou ja, ik hoop ongelooflijk dat Neil, mijn sniper, gelijk heeft en dat het in de winter het hele Russische leger uit elkaar valt. Ja, maar wat nu uit elkaar valt zijn de zandzakken, begreep ik. Ja, ja, maar in ieder geval het. Want wat betekent dat? Ja, nou, dat was iets wat in augustus zag. Want ik ben dus 3 keer gegaan en in augustus zag ik dat al die zandzakken, want overal liggen zandzakken, vaak witte van plastic, gevlochten plastic. Voor alle gebouwen en overal wat. Overal liggen zandzakken. Dus dat hele land is overal liggen zandzakken. Maar die beginnen allemaal uit elkaar te vallen. En er zit altijd van dat witte, fijne zand in. En dat begint eruit te stromen. Het zijn net een soort, als ze op elkaar gestapeld, net een soort dode vissen. En voor mij was het een soort metafoor hoe alles uit elkaar begint te vallen. En in de Oekraïne, de samenwerking. En hoe mensen het gewoon niet vol kunnen houden. Dus iedereen, want bijna iedereen is direct vrijwilliger geworden die niet in het leger was om het leger te ondersteunen. Maar het is natuurlijk financieel niet haalbaar voor mensen om niet een baan te hebben en niet te werken en niet een inkomen te hebben. Dat kan je een paar maanden doen, want dan heb je nog geld van je ouders of je had zelf nog wat geld. Of je kan wat dingen verkopen. Maar het is niet vol te houden. En dat zie je in de Oekraïne gebeuren. Je ziet ook dat er strijd begint te komen tussen verschillende facties in de Oekraïne. En ook in het Westen zie je dat na een tijdje begonnen de Republikeinen opeens weer kabaal te maken dat ze niet willen steunen. En in landen begint natuurlijk ook te morrelen. En dat is ook heel begrijpelijk. Het is wel heel bijzonder. Anastasia, dat is een vrouw, een jonge vrouw, muzikanten die ik daar ook heb gesproken een aantal keren. En die zei tot mijn verbazing, ja, ik begrijp het heel goed dat mensen in het Westen het belangrijker vinden dat ze zelf goed leven hebben dan dat ze ons steunen. Ik vond dat wel heel empathisch, dat je daar zo kan denken. Zo zijn de mensen. Ja, ja. Je beschrijft ook dat de tactiek van Poetin ook is om er een mislukt land van te maken. Dus dat hij het lang genoeg laat gaan, zodat inderdaad de elite, maar ook de hoogopgeleide het land verlaten. Dus her en der gewoon bombarderen. Ja, en het economisch natuurlijk te vernietigen. Dus de hele economie te proberen te vernietigen. En wat is zijn winst daar? Of maakt hem dat niet uit? Nou, maakt hem niet uit. Hij heeft gewoon die imperialistische droom. En met hem heel veel Russen. Dat het oude rijk moet worden hersteld. En daarvoor moet Oekraïne, of in ieder geval een groot deel van de Oekraïne, veroverd worden. En daarna natuurlijk de Baltische Staten en Moldavië. En het oude idee van de verdediging van Rusland was altijd dat wanneer in de zomer aanviel, dat je nooit Moskou kon bereiken voordat de herfst en de winter begon. En omdat het gewoon te ver is. En dat is ook waardoor Moskou Russisch is gebleven altijd. En Napoleon heeft het geloof ik bereikt. Hè? Mwah. Maar dat is eigenlijk het Rusland wat hij wil herstellen. Dus dan, maar als je kijkt naar de kaart, dan vanaf Oekraïne is het verder weg. Dan moet je zeker de Baltische Staten veroveren, want die zitten veel dichter bij Moskou. Dus dat is een veel groter gevaar. Wat is jouw plan? Ga je weer terug? Ja, ik ga zeker terug. Nou, ik ga ten eerste met Ravenna willen we die. Ik denk dat we nog één keer moeten filmen voor onze documentaire. Maar ik wil sowieso terug. En ik beloof ook iedereen dat ik terugkom om de overwinning te vieren. En dan ga ik zeker terug. Maar ik wil ook eigenlijk al eerder terug. En ik wil ook eigenlijk nog verder het land in. Wat wil je doen? Nou, ik ben met een paar vrienden hebben we ook onze hulp nog wat professioneler gemaakt. We hebben zelfs een stichting opgericht. We zijn eindeloos bezig geweest een bankrekening te krijgen. Dat was heel moeilijk, want we werden behandeld als misdadigers. Dat heet www.protectukraine.nl. Of het is dus Protect Ukraine, maar dat is de website. En we gaan gewoon door met drones. Drones kan nu misschien niet, want we hebben rekening bij de ABN. Maar in ieder geval door met trauma packs en alle andere dingen daar te brengen. En ik denk ook misschien. Ik heb nu net gevraagd vanmiddag aan Ilja wat ze nodig hadden. Ja, hij zei generatoren en kogelvrije vesten. Dat is nu, hadden ze nu. Dus het fluctueert elke keer wat ze nodig hebben. Je schrijft in je boek: bij mezelf bemerk ik een raadselachtige bijwerking van de oorlog. Een kant waar ik me een beetje voor schaam, maar die ik niet kan ontkennen. Dat het me een prettige vorm van urgentie en richting geeft. Ja. En ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is. Ik sprak met Anastasia, die. Het is een fantastisch verhaal. Een zangeres die in een muziekstudio heeft gezeten met 16 muzikanten de eerste 3 maanden van de oorlog. En die van daaruit hulp aan Irpin en Butsja brachten. Ongelooflijk dapper. Eten brachten ze daar, gewoon terwijl die Russen daar aan het vechten waren. Maar zij zei dat het nu ook zo moeilijk was, dat ze eigenlijk terugverlangde naar dat begin van de oorlog, omdat toen alles zo duidelijk was. Dat je gewoon vol voor het leger inzette en voor iedereen. En dat iedereen samenwerkt. En Ilja vertelde precies hetzelfde. Hij zei, het is nu moeilijker om busjes naar het front te krijgen, want iedereen probeert nu geld te verdienen. Dus in die oorlog verandert het. In het begin was echt iedereen heel duidelijk. Dat ja. En ik heb hetzelfde. En ook natuurlijk doordat mijn boek af is. Dat ik iets minder dat gevoel van richting heb dan in het begin. Maar in het begin was het me echt heel erg duidelijk, ja. Ja, en volgens mij, iets in mij zegt dat je die richting wel weer gaat vinden. Ja. Dankjewel, Jaap. Het boek 3 zakken dameskleding, 2 kicks Kiev en een sniper ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. Voor wie geen aflevering wil missen, abonneren kan via elke podcast-app. Morgen zijn we er weer en dan praat ik met sopraan Letitia Gerards over de voorstelling Operetta Land. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.